ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। इस अधिकरण में ये बात बताई गई कि आकाश आदि से प्रवर्षण पर्यंत जो अनुसयी जीवों का आकाशादि सादृश्य धारण करके अवस्थान होता है वह अल्प अल्प समय ही होता है, थोड़े थोड़े समय आकाशादि सदृश होकर के रहते हैं, फिर उसे छोड़ करके उत्तर उत्तर वायवादि के सादृश्य को प्राप्त करते हैं और ये प्रवर्षण भाव पर्यंत शीघ्र होता है। ये कैसे अवगत हुआ सिद्धांतियों को आकाश भाव से लेकर के प्रवर्षण भाव तक अनुसयी जीवों का पूर्व पूर्व सादृश्य को ग्रहण करके अल्प समय तक रहना और फिर उत्तर उत्तर सादृश्य को ग्रहण करना शीघ्र होता है करके, तो सूत्र में कहा गया विशेषात। विशेषात का मतलब वृहादि भावों का कथन करने के बाद श्रुति ने कहा अतो वै खलु दूर निष्प्रपततरम, तो अतः यानि अस्मात् वृहादि भावात्, इन वृहादि भावों से अनुसयी जीवों का विलंब से निकलना होता है। तो वृहादि सादृश्य को प्राप्त करने के बाद विलंब तक वृहादि सदृश होकर के ही अवस्थान अनुसयी जीवों का जो कहा गया है वह ज्ञापन कर रहा है कि पूर्व में अनुसयी जीव जिनके जिनके सदृश होकर के रहे हैं उन उन स्थानों में अल्प समय तक ही रहते हैं, बहुत अधिक समय तक नहीं। इस प्रकार ये नाति चिरेण विशेषात, इस सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसमें भाष्यकार भगवान ने कहा। अब अनुसयी जीव स्वर्ग में अपने इष्टादि कर्मों का फलोपभोग पूरा होने के बाद पृथ्वी लोक पर आने के लिए अवरोहण उनका शुरू हुआ, आकाशादि भाव को थोड़े थोड़े समय के लिए प्राप्त करके छोड़ते गए, प्रवर्षण द्वारा पृथ्वी पर आ गए और वहाँ श्रुति कहती है कि त इह गृहीयवा ओषधि वनस्पति पतय तिलमासा इति जायन्ते। तो ते यानि अनुसयी जीव स्वर्ग से जो अवरोहण कर रहे हैं, यह का अर्थ है पृथ्वी पर प्रवर्षण द्वारा जब आते हैं तो व्रीहि यवा इति जायन्ते, तो व्रीहि यवादि रूप से प्रकट होता है, ऐसे औषधि वनस्पति बन जाते हैं, तिल बन जाते हैं, उरद बन जाते हैं इत्यादि। तो ये विचार करना है कि ये ब्रही यवादि रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म होता है, वास्तविक ही जन्म है, और ये वास्तविक जन्म होगा तो फिर ब्रही यवादि शरीरों में जो सुख दुख होते हैं उनके वे भोक्ता भी होंगे। तो क्या ब्रही यवादि भाव को प्राप्त करते हैं का अर्थ गृही यवादि रूप से स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों का वास्तविक ही जन्म होता है और वहाँ के सुख दुखों से युक्त क्या वे होते हैं। अथवा जैसे आकाश आदि में संश्लेष मात्र हुआ अवरोही जीवों का, ऐसे गृही यवादि में भी अवरोही जीवों का संश्लेष मात्र मानना है, एक संशय होता है। और इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। और इसमें जो चार सूत्र हैं, इन चार सूत्रों के विस्तृत भाष्य से इसका, इस अधिकरण का विस्तार से स्वरूप बताया जाएगा। उससे पहले संक्षेप में इस अधिकरण के स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने जिन दो श्लोकों की रचना की है, उन दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें। ब्रह्यादो जन्मते शाम स्यात् संश्लेषो वाजनिर्भवेत् जायन्त इति मुख्यत्वात् पशुहिंसादि पापतः वैधान्न पाप संश्लेष कर्म व्यापृत्य अनुक्तितः स्वविप्रादो मुख्यजनौ चरण व्यापृति श्रुताः। तो तेषां यानी स्वर्गारोही जीवानाम, स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जो जीव हैं, उनका गृहादो जन्मस्यात अथवा तेषां गृहादो संश्लेषो वास्यात, ये संशय है कि स्वर्ग से अवरोहण करने वाले अनुसयी जीवों का पृथ्वी लोक पर गृही यवादि रूप से मुख्य जन्म ही मानना है, अथवा आकाश आदि के तरह संश्लेष मात्र मानना है अन्य अधिष्ठित जीव के शरीर के साथ। गृही यवादि एक योनि है और उस योनि में होने वाले सुख दुख का भोक्ता कोई अन्य जीव है, अपने कर्म का फल भोगने के लिए गृही यवादि शरीर को प्राप्त किया हुआ, और उस अन्य जीव के भोगायतन गृही यवादि के साथ स्वर्ग से आने वाले अनुसयी जीवों का केवल संसर्ग मान लिया जाए। तो हाँ, एक तो मुख्य भोक्ता रूप जीव रहेगा गृही यवादि में सुख दुख होने वाले, सुख दुखों का अनुभविता एक जीव रहेगा, और दूसरे यदि संश्लेष मात्र मानते हैं तो स्वर्ग से आने वाले अनुसयी जीव, उन जीवों का संश्लेष रहेगा, उन्हें कहा जाएगा संश्लिष्ट जीव। गृहादि से संश्लिष्ट जीव और गृहादि शरीर से सुख दुख का भोग करने वाले गृहादि शरीर के अभिमानी भोक्ता जीव, यदि ये मान लिया जाए कि वास्तविक ही जन्म है, तब तो एक ही जीव रहेगा वह अनुसयी जीवों का ही वो शरीर रहेगा, वहाँ पर होने वाले सुख दुख का अनुभव करने वाले उस शरीर अभिमानी जीव यही अनुसयी जीव माने जाएंगे। और उनका संश्लेष मात्र मानना है तो उस पक्ष में ब्रही यवादी शरीर अभिमानी जीव उनसे अलग कोई है, जाय सोमरियश्व तृतीय मार्ग में गया हुआ और उसके अभिमान के आलम्बन भूत ब्रही यवादी शरीर में स्वर्गारोही जीवों का संपर्क मात्र हो रहा है, ये द्वितीय कोटि में होगा। तो ये संशय बताया कि तेषा मैंने अनुसयी नाम जीवानाम, तो अनुसयी जो जीव है उनका बृहादो जन्मस्यात, बृहादि शरीरों में मुख्य जन्म माना जाए का मतलब इनको बृहादि शरीर के अभिमानी माना जाए अथवा केवल संश्लेष मात्र माना जाए, आकाश आदि में जैसा हुआ ऐसा। ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं भवेत तकार होना, आधा तकार होना चाहिए। तो जनीर भवेत, जनी का अर्थ है जन्म। तो अनुसयी जीवों का ब्रही यवादी रूप से मुख्य जन्म ही माना जाए, जनीर भवेत। विधिलिंग नहीं, तकार का लोप कैसे होगा, विधिलिंग का है भवेत भवेताम भवेयुः ऐसा रूप चलता है। तो जनीर भवे का मतलब मुख्य जन्म ही होगा। कहा क्यों, तो दो हेतु बताते हैं। पहला हेतु है जायन्ते इति मुख्यत्वात्, कहते हैं यदि व्रीही यवादि में अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म मानते हैं तो त इह व्रीही यवा इति जायन्ते, यहाँ पर जायन्ते क्रियापद के कर्ता के रूप में ते इस सर्वनाम से परामृष्ट अनुसयी जीव ही है। जायन्ते का अर्थ है जन्म लेते हैं, तो कौन, तो ते यानी अनुसयी न, तो अनुसयी जीव जायन्ते यानी जन्म लेते हैं। कौन सा जन्म लेते हैं, तो व्रीही यवा इति जायन्ते, किसी का व्रीही रूप से जन्म होता है, किसी का यव रूप से जन्म होता है, किसी का औषधि रूप से, यानी इन यौनि की प्राप्ति होती है, इन इन शरीरों की उन्हें प्राप्ति होती है। एक हेतु ऐसा मानते हैं तो जायन्ते शब्द का जो मुख्यार्थ है वो ग्रहण किया जाता है। पूर्व में तो जायन्ते क्रियापद का प्रयोग नहीं है, भवति क्रियापद का प्रयोग था। यहां जायन्ते शब्द का प्रयोग कर रही है श्रुति। त इह ब्रीही यवा इति जायन्ते, त इह औषधि वनस्पतय इति जायन्ते इत्यादि वाक्य शेष में जायन्ते क्रियापद का प्रयोग जो श्रुति कर रही है। तो जायन्ते क्रियापद का मुख्यार्थ होता है जन्म, और ब्रीहादि रूप से अनुसयी जीवों का जन्म होता है। ऐसा मानेंगे तो जायन्ते क्रियापद का जो मुख्यार्थ है वो गृहित होगा, और मुख्यार्थ ही संभव हो यदि तो गौण अर्थ लेना अनुचित माना जाता है। लक्षणा मुख्यार्थ संभव है, शक्यार्थ को लेकर के वाक्यार्थ उत्पन्न हो रहा हो तो लक्षणा दोष माना जाता है, इसलिए मुख्यार्थ यहाँ संभव है। तो फिर जायन्ते क्रियापद के मुख्यार्थ को लेने वाले पूर्व पक्षी को पूछते हैं सिद्धांति के अनुयायी शिष्य लोग, क्या पूछते हैं कि व्रीही यवादी तो पाप योनि है, वो पाप कर्म करने वालों को मिलती है, जो तीन प्रकार का पाप होता है ना, मानस, वाचिक और शारीरिक। तो शारीरिक पाप जिसका ज्यादा होता है उसे स्थावर योनि की प्राप्ति होती है। गृही यवादि को स्थावर योनि माना गया है, और जो स्वर्ग से आ रहे हैं जीव, उनका कोई पाप तो ऐसा है नहीं शारीरिक, जो गृही यवादि रूप से जन्म दिला सके। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के विद्यार्थी की है। तो पूर्व पक्षी इस शंका का समाधान करते हैं सिद्धांति के विद्यार्थी के, और हेतु बताते हैं। दूसरा कहते हैं कि स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों के पास भी पाप है, तो स्वर्ग जाने के लिए जो अश्वमेधादि याग किए हैं, पशु याग किए हैं, तो वहाँ पर पशुआदि की हिंसा हुई है, इसलिए कहते हैं पशु हिंसादि पापतः। पशु हिंसा रूप जो पाप है, आदि शब्द से शास्त्र कहता है कि उच्चिष्ट सेवन न करें। शास्त्र ने निषेध किया उच्चिष्ट सेवन का, तो उच्चिष्ट सेवन ये पाप माना जाएगा। जिसको जिसको शास्त्र निषेध करता है वो पाप है। जैसे माहिंसा सर्वभूतानि, तो किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ऐसा शास्त्र कह रहा। तो प्राणी हिंसा पाप है, लेकिन स्वर्ग में गए हुए जो लोग हैं उन्होंने इष्टादि कर्म करते समय पशु हिंसादि की हैं, वो पाप है, और उस पाप का फल भोगने के लिए उनका व्रीही यवादि रूप से जन्म हो सकता है। ऐसे उच्चिष्ट सेवन मत करो कहता है शास्त्र। और सोम याग करते हैं तो एक ही पात्र में रखा हुआ सोम रस सब लेते हैं, उचिष्ट हो जाता है, और उसका सेवन ये पूर्व पक्षी कहते हैं पाप है, आदि शब्द से ग्राह्य उच्चिष्ट सेवन रूप। और इन पापों का फल भोगने के लिए स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों को भी व्रीहादि योनि की प्राप्ति हो सकती है, ये बताने के लिए पशु हिंसादि पापतः उनके पास व्रीहि यवादि रूप स्थावर योनि प्राप्ति का हेतु होत पाप भी पशु हिंसादि विद्यमान है, इसलिए उनका मुख्य जन्म व्रीहि यवादि रूप से माना जाए, ये इस अधिकरण का पूर्व पक्ष रहेगा। सिद्धांत बताते हैं द्वितीय श्लोक से कि न पाप संश्लेष, यहां पर भी ल पर एकार की मात्रा होनी चाहिए, पाप संश्लेष ल पर एक ही मात्रा नहीं है ना, तो न पाप संश्लेष, जो इष्टादि कर्म करते समय पशु हिंसादि कर्म उनसे हुआ है इष्टादि कर्मांगत्वेन रूपेण, कहते वह इष्टादि कर्म अंगत्वेन रूपेण की गई पशु हिंसा पाप नहीं है। क्यों? वैध होने से। वैध कहते हैं विहित, जिसका विधान हो रहा है। शास्त्र जिसे करो करके कहता है वो पुण्य होता है, पाप करने के लिए शास्त्र प्रवृत्त करता ही नहीं, क्योंकि हितैषी है। तो इष्टादि कर्मांगत्वेन रूपेण पशु हिंसादि का विधान शास्त्र करता है, तो उसे विहित होने के कारण पाप नहीं कहा जा सकता। ये वैधात न पाप संश्लेष, इसलिए उस हिंसा से अपूर्व पापात्मक नहीं बनेगा। और दूसरा कहते हैं, एक हेतु तो ये हुआ, इसलिए अनुसयी जीवों का जो इष्टादि कर्म करते समय पशु हिंसादि रूप पाप हुआ, उस पाप का फल भोगने के लिए ब्रीहयवादि का जन्म होगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है, ये ठीक नहीं। दूसरा हेतु एक बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा कि ब्रीहयवादि रूप से जन्म अनुसयी जीवों का इसलिए भी नहीं होगा, मुख्य जन्म नहीं होगा, संश्लेष मात्र होगा। क्यों? तो कहते हैं, कर्म व्यापार को बताए बिना ही ब्रीहयवादि रूप से प्रकट होते हैं, ये कह रही है श्रुति। ये नहीं कहा कि उनका जो पाप कर्म है उस पाप कर्म का फल भोगने के लिए यहाँ ब्रीहयवादि रूप से जन्म लेते हैं, ऐसा श्रुति ने नहीं कहा है। कर्म का परामर्श किए बिना ही, कर्म व्यापार के कथन के बिना ही ब्रीहयवादि रूप से प्रकट होते हैं, ये जो श्रुति का कथन है ये ज्ञापन कर रहा है। जैसे आकाश आदि में कर्म का व्यापार कहे बिना ही कहा कि वो आकाशम प्रतिपद्यन्ते, वायुम प्रतिपद्यन्ते, वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि, वहाँ पर भी कोई कर्म व्यापार नहीं बताया। तो कर्म व्यापार के परामर्श के बिना ही आकाशादि भाव की प्राप्ति जैसे आकाशादि के साथ संश्लेष मात्र रूपा है, ऐसे ही बिना कर्म का व्यापार बताए जो ब्रीहयवादि भाव की प्राप्ति बताई जा रही है, वह भी ब्रीहयवादि से संश्लेष मात्र होगा, जन्म नहीं होगा। यदि मुख्य जन्म बताना होता तो कर्म का उनके परामर्श श्रुति जरूर करती, पाप कर्म का, लेकिन नहीं किया। ब्रीहयवादि रूप से प्रकट होते हैं ये कहते समय इस अभिप्राय से कहते हैं कि कर्म व्यापृति अनुक्तितः, तो कर्म के व्यापार को कहे बिना ही ते ब्रीहयवा इति जायन्ते, ऐसा श्रुति कह रही है। इसलिए आकाश आदि के साथ जैसे संश्लेष मात्र हैं पूर्व में, ऐसे ब्रीहयवादि के साथ भी संश्लेष मात्र बताया जा रहा है। और ब्रीहयवादि रूप से जन्म हो रहा है कुछ अन्य जीवों का जो उस शरीर में अभिमान करने वाले हैं, जिनका शरीरज पाप फल देने के लिए उद्भूत हुआ है, फलोन्मुख है, वे जीव ब्रीहयवादि के रूप में मुख्य रूप से जन्म लेंगे, वहाँ सुख दुख भोगेंगे और उनके शरीर में इनका संश्लेष मात्र अनुसयी का होगा, वहाँ होने वाले सुख दुखों का इन्हें अनुभव नहीं होगा। और जहाँ मुख्य जन्म फिर इनका कहाँ माना जाएगा? तो कहते हैं इनका मुख्य जन्म अनुसयी जीवों का माना जाएगा यदि पुण्य कर्मा है, रमणीय चरण है, तो वहां पर रमणीय चरण ऐसे उनके कर्म का परामर्श करके कहती हैं कि विप्रादि में उनका जन्म होता है, विप्र रूप से प्रकट होते हैं, ब्राह्मण योनि हुआ, क्षत्रिय योनि हुआ, वैश्य योनि हुआ ऐसा। और जो कपूय चरण है ऐसा उनका इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त जो अन्य पूर्व जन्म में किया हुआ पाप है स्वर्ग से जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले, और वो इसी लोक में भोगना है पृथ्वी लोक में कुत्ता आदि शरीर से, तो वो पाप यदि फलोन्मुख हुआ है स्वर्गारोही जीवों का, तो कपूय चरण शब्द से उनके उस पाप कर्म का परामर्श करके अनुसयी जीवों का जन्म बता रही है, स्वयोनिम वा स्वयोनिम वा सुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा इत्यादि। तो ये कर्म का परामर्श, पाप कर्म का परामर्श करके अनुसयी जीवों को उनके पाप का फल भोगने के लिए स्वादी योनि की प्राप्ति बता रही है। और जो रमणीय चरण है उनके रमणीय चरण यानी पुण्य कर्मों का परामर्श करके उसका फल भोगने के लिए ब्राह्मणादि शरीरों की प्राप्ति बता रही है, तो वहां मुख्य जन्म माना जाएगा अनुसयी जीवों का। और वृही यवादि में तो आकाश आदि के तरह संश्लेष मात्र होगा, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि स्व विप्रादो मुख्य जनो। तो स्व और आदि शब्द से, आदि शब्द का स्व के साथ में अनु करना, स्वादि जो मुख्य जन्म होना है कपूचरण का, वहाँ पर चरण व्यापृति श्रुता, व्यापृति कहते हैं व्यापार को, चरण कहते हैं कर्म को, तो कर्म का जिसे अनुसय कहा जाता है उस अनुसय का व्यापार सुना गया है, पाप कर्म के उनका उनके परामर्श करके कहा कि स्व यौनिम वा सुकर यौनिम वा प्रतिपद्यन्ते, वो प्राप्त करते हैं जान। और रमणीय चरण कह करके पुण्य कर्मों का परामर्श करके फिर विप्रादि जन्म बताया, वो मुख्य जन्म है जहाँ अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श करके जन्म बताया जा रहा है, वो माना जाएगा उनका मुख्य जन्म। और बाकी तो बीच में वो सब संश्लेष मात्र है, ये सिद्धांत यहाँ पर बताना है। भाष्य को देखिए, तस्मिन् एव अवरोहे प्रवर्षणानन्तरं पठ्यते त इह गृही यवा ओषधि वनस्पतयः तिलमासा इति जायन्ते इति। तो कहते हैं तस्मिन् एव अवरोहे, यानि स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर अवरोहण करने वाले जीवों के लिए जो अवरोह बताया है, अवरोह मार्ग बताया है अवरोहण का, उसमें अवरोहण करते समय अन्य वाक्य शेष ने ये बताया कि ते इह ब्रीही यवा इति जायन्ते। तो ते का अर्थ है स्वर्गावरोही जीव, इह का अर्थ है पृथ्वी पर प्रवर्षण से संश्लिष्ट होकर के आए हुए जो अवरोही जीव है, वे ब्रीही यवा इति जायन्ते का अर्थ निकलेगा ब्रीही से संश्लिष्ट होते हैं, जव से संश्लिष्ट होते हैं, औषधि से संश्लिष्ट होते हैं, वनस्पति से, तिल से, मास शब्दित उरत से संश्लिष्ट होते हैं, यानी खाद्य अन्न से उनका संश्लेष होता है। थोड़ी टीका है, श्रुति क्रमात् अर्थ क्रमाच्च अधिकरणानां क्रमो बोध्य। ये जो क्रम चल रहा है अधिकरणों का, पंचाग्नि विद्या के अवरोह को यानी पंचाग्नि विद्यास्थ वाक्यों को ही विषय बना करके ये सब अधिकरण छे के छे इस पाद में जो आए हैं प्रवृत्त हुए हैं, तो इन छह अधिकरणों का क्रम किसको लेकर के बना? तो कहते हैं श्रुति क्रम को लेकर के, श्रुति क्रम निमित्तक अधिकरणों का क्रम है, या अर्थक क्रम को लेकर के अधिकरणों का क्रम है, ऐसा समझना दोनों भी। इसलिए कि एक ही बाकी पादों में आए हुए जो अधिकरण हैं उनका विषय एक ही प्रकरण के वाक्य नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकरण के वाक्य होते हैं। और ब्रह्म सूत्र के 16 पादों में इसी पाद की विशेषता है कि एक ही प्रकरणस्थ वाक्य को विषय बना करके छह अधिकरणों का अधिकरणात्मक विचार हुआ है, अलग अलग प्रकरण का कोई वाक्य नहीं है, इसलिए क्रम को बताने की जरूरत पड़ रही है। इस पाद की ये विशेषता है, एक ही प्रकरणस्थ अलग अलग वाक्यों को विषय बना करके ये अधिकरण है सब। इसलिए कहा यहाँ पर श्रुति क्रम और अर्थक क्रम को लेकर के अधिकरणों का क्रम समझना चाहिए। अब श्रुति का अर्थ करते हैं, श्रुतिस्थ यह शब्द का अर्थ कर रहे हैं भूमौ, और ते शब्द का अर्थ कर रहे हैं वर्ष धारा द्वारा पतिता ते, तो वर्षा के साथ संश्लिष्ट होकर के पृथ्वी पर गिरे हुए जो अनुसयी जीव हैं, ते यानी अनुसयी न वृह्यादि साम्येन जायन्ते इति श्रुत्यर्थ, तो वृह्यादि सदृश होकर के रहते हैं जैसे पहले आकाशादि सदृश होकर के रहे। अब ये तो हुआ विषय बोधक वाक्य एक प्रकार से, श्रुति वाक्य इस अधिकरण के विषय को बता रहा है। अब संशय को बताने वाला भाष्य है तत्र संशय इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है पूर्वत्र आकाशादि वर्षांत सादृश्योक्तेश्च। हाँ, पहले एक वाक्य है अत्र जायन्ते इति श्रुतेः, यहीं से शुरू है ये वाक्य, अत्र जायन्ते इति श्रुतेः और पूर्वत्र आकाशादि वर्षांत सादृश्योक्तेश्च संशयम आह तत्र इति। तो कहते हैं अत्र यानी इस अधिकरण के विषय वाक्य में, इस अधिकरण का विषय वाक्य है जो अभी बताया, तो इह ब्रीहि यवा इति जायन्ते इत्यादि, उसमें जायन्ते ये जो पद प्रयोग है जो पूर्व में नहीं था, और जायन्ते पद का मुख्य अर्थ होता है जन्म, तो जायन्ते इस पद का प्रयोग होने से एक पदात्मिका श्रुति के कारण और पूर्व में आकाशादि प्रवर्षन पर्यंत सादृश्य का कथन होने से संशय हो रहा है। पूर्व पक्षी आधार बनाएगा जायन्ते इस क्रियापद को मुख्यार्थ मान लो करके, सिद्धांति यानी संशय में तो दो कोटि होती ना, एक पूर्व पक्षी की कोटि एक सिद्धांति की कोटि, तो जो पूर्व पक्षी की कोटि रहेगी उसका आधार होगा यहाँ पर जायन्ते इस क्रिया श्रुति का प्रयोग, और सिद्धांत कोटि का आधार रहेगा पूर्वत्र आकाशादि वर्षनांत सादृश्योक्ते, ये दो हेतु होने के कारण संशय हो रहा है। कहते हैं उक्तेश्च संशयम आह तत्र इति, तो तत्र संशय, तो इस वाक्य के वाक्यार्थ के विषय में यह संशय है कि किम अस्मिन् अवधौ स्थावर जात्यापन्नाः स्थावर सुख दुख भाजो अनुसयिनो भवन्ति अहोस्वित क्षेत्रज्ञान्तर अधिष्ठितेषु स्थावर शरीरेषु संश्लेष मात्रं गच्छन्ति इति। ये संशय है कि अस्मिन् अवधौ का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, अस्मिन् अवधौ यानि वर्ष सादृश्यानंतरम इत्यर्थ। अस्मिन् अवधि का अर्थ है प्रवर्षण का सादृश्य प्राप्त कर लिया उसके बाद, प्रवर्षण के सादृश्य को छोड़ करके व्रीहादि रूप से प्रकट होना है। तो यहाँ व्रीहादि रूप से वो प्रवर्षण के सादृश्य को छोड़ करके जन्म लेंगे या सदृशी बनेंगे, उनके संश्लेषी होगा, ये अर्थ निकलना है। तो अस्मिन् अवधो यानि प्रवर्षण सादृश्य के अनंतर स्थावर जाति आपन्ना, स्थावर जाति है व्रीहवादी जाति यानि जन्म, तो व्रीहवादी जन्म को प्राप्त करके स्थावर सुख दुख भाजो अनुसयिनो भवन्ति, स्वर्ग से आने वाले जीव वो स्थावर योनिस्थ सुख दुख के अधिकारी बन जाते हैं, भोक्ता बन जाते हैं। ये एक कोटि अथवा अवश्वित शब्द का अर्थ है अथवा क्षेत्रज्ञान्तर अधिष्ठितेषु स्थावर शरीरेषु संश्लेष मात्रं गच्छन्ति इति इति तत्र संशय। ऐसा तो क्षेत्रज्ञान्तर यानी जीवांतर, क्षेत्रज्ञ कहते हैं जीव को, क्षेत्रज्ञान्तर शब्द से लेना जीवांतर यानी भिन्न जीव, दूसरे जीव, दूसरे यानी किसकी अपेक्षा से दूसरे, तो अनुसयी जीवों की चर्चा चल रही है, तो क्षेत्रज्ञ शब्द से अनुसयी जीवों को लीजिए, क्षेत्रांतर शब्द से अनुसयी जीवों से भिन्न जीवों को लीजिए, जो स्वर्ग से आने वाले जीव हैं उनसे अतिरिक्त जीव, और उन जीवों से अधिष्ठित जो ब्रीहयवादी स्थावर शरीर, और उन स्थावर शरीरों में अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र क्या होता है, जैसे आकाश आदि में हुआ, ऐसा अन्य जीवों से अधिष्ठित शरीर आदि में ब्रीहयवादी के केवल संश्लेष मात्र अनुसयी जीवों का माना जा, ये दूसरी कोटि। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष बताने के लिए किम तावत् प्राप्तम इत्यादि पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य है, उससे पहले टीका में टीकाकार इसका अवतरण लिखते हैं किम तावत् प्राप्तम का अवतरण है टीका में कि दूर निष्प्रपतर शब्देन चीर निर्गमन लक्षणोक्ता लक्षणा उक्ता न युक्ता। पूर्व पक्षी कह रहे हैं दुखेन निर्गमनम इति मुख्य संभवात इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष इति किम तावत् इत्यादि ना। तो पूर्व अधिकरण में ये बताया गया था सिद्धांती के द्वारा कि दूर निष्प्रपतर जो शब्द है श्रुति में उसका लक्षार्थ है विलंब से व्रीहि भाव से छूटना, व्रीहि भाव प्राप्त होने के बाद अनुसयी जीवों का व्रीहि भाव से छूटना और चतुर्थ अग्नि के साथ संश्लेष होना विलंब से होता है, ऐसी लक्षणा की थी पूर्व पक्षी, ये सिद्धांतियों ने लक्षणा की थी दुर्निस प्रपतर शब्द में। पूर्व पक्षी कहते हैं लक्षणा एक दोष माना जाता है, और मुख्यार्थ लेकर के यदि वाक्यार्थ सिद्ध हो रहा हो तो लक्षणा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर दुखेन निर्गमनम इति दूर निष्प्रपतरम ऐसा अर्थ हो सकता है। तो मुख्यार्थ लेकर के ही पत धातु का अर्थ है गमन, दुखपूर्वक गमन होता है का अर्थ लेंगे तो वहाँ मुख्यार्थ ही लिया जाए और दूर शब्द का अर्थ दुख ही किया जाए, विलंब नहीं। तो अनुसयी जीव आपके व्रीही यवादि में दुख का अनुभव करते हैं और दुख का अनुभव करने के बाद निकल जाता है कष्ट से, ये अर्थ किया जाए मुख्यार्थ ही। और ये लेंगे तो फिर दुख का अनुभव करने के लिए मानना पड़ेगा, व्रीही यवादि शरीर में इनका अभिमान होता है, वहां उनको भोग होता है, मतलब उस रूप से मुख्य जन्म है उनका। इसलिए पूर्व में लक्षणा करते हैं तो यह अर्थ निकलता है कि विलंब से निकलना होता है, वहां लक्षणा क्यों कर रहे हो, मुख्य अर्थ ही ले लो। और इधर ये श्रुति भी अनुग्रहित होती है, मुख्य अर्थ लिया जाता है, जायंते में भी लक्षणा करनी नहीं पड़ेगी, वहां भी लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि दूर निष्प्रपतर शब्देन चिर निर्गलन लक्षणा उक्ता न युक्ता। क्यों कहते दुखेन निर्गमनम इति मुख्य संभवात्। इस प्रकार पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संगति हो जाएगी। इसलिए कहते आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष इति, पूर्व पक्ष बताते किम तावत इत्यादि ना। तो किम तावत इत्यादि भाष्य को देखिए, किम तावत प्राप्तम तो स्थावर जात्यापन्नाः तत् सुख दुख भाजो अनुसयिनो भवन्ति इति। तो स्थावर जाति यानी जन्म, तो स्थावर है व्रीही यवादी और व्रीही यवादी रूप से जन्म प्राप्त करके वहाँ पर होने वाले व्रीही यवादी शरीर में होने वाले जो सुख दुख आदि हैं उनके भोक्ता ही अनुसयी जीव होते हैं, यानी प्रथम कोटि, ये पूर्व पक्ष की कोटि है, वो बताई जा रही है पूर्व पक्षी के सिद्धांत के रूप में। पूर्व पक्षी का वो सिद्धांत है। तो पूर्व पक्षी की अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु पूछा जा रहा है कि कुत एतत, यानी अनुसयी जीवों का गृही अवादि रूप से मुख्य जन्म ही मानने में हेतु क्या है। तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं जनेर मुख्यार्थत्व उपपत्ते। तो एक हेतु ये है जनेर मुख्यार्थत्व उपपत्ते, यहां पूर्ण विराम होने से भी चल जाएगा। स्थावर भावस्य च इसका एक अलग अवतरण है, इसलिए यहाँ पर जनेर मुख्यार्थत्व उपपत्ते में पूर्ण विराम होना चाहिए। तो जने यानि जनी प्रादुर्भावे जो धातु है जायन्ते में, उसका मुख्यार्थ सिद्ध होता है यदि अनुसयी जीवों का यवादी रूप से जन्म मानते हैं, गृही यवादी रूप से। तो जन धातु का मुख्यार्थ ही गृहित होता है, लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक हेतु हुआ। टीकाकार इस अधिकरण में जो फलात्मक अंश है, पूर्व पक्ष के मत में फल और सिद्धांत मत में फल को बता करके फिर स्थावर भावस्य इत्यादि से बताए गए द्वितीय हेतु का भी अवतरण लिखेंगे। पहले फल को बताने वाला जो टीका ग्रंथ है इसको देखिए। अत्र पूर्वपक्षे स्थावरत्व निवृत्तये अधिकारिणाम यत्न गौरवम सिद्धांते गृह्यादि संश्लेष मात्रम परिहर्तुम यत्न लाघवम वैराग्य दार्ढ्यंच इति विवेक। तो कहते हैं पूर्व इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में तो यत्न गौरव फल है, मुख्य जन्म होगा यदि तो स्थावरत्व निवृत्ति के लिए अधिकारी को अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे और यानी वहां का पूरा सब भोग करके फिर उस शरीर को छोड़ करके जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा, ये सब जो है कई एक प्रयत्न होंगे। और सिद्धांत पक्ष के अनुसार वहाँ संश्लेष मात्र है तो गृहादि संश्लेष मात्रम परिहर्तुम यत्न लाघव, तो अल्प प्रयत्न से ही गृहादि का संश्लेष छूट जाएगा। और वैराग्य दार्ढ्यंच वैराग्य की दृढ़ता, ये फल सिद्धांत मत में होगा। स्थावर भावस्य इत्यादि का अवतरण है कि ननु देहोत्पत्त्या जीवानां जन्म स्यात् न स्वतः। कहते जन्म तो जीवों का स्वतः होता ही नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित है वो तो स्वतः। देह का जन्म, देह रूपी उपाधि के जन्म का आरोप किया जाता है देही पर, तो देहोत्पत्त्या जीवानां जन्म स्यात् न स्वतः। और शंका करने वाले का अभिप्राय है कि व्रीहयवादी देह नहीं है, जो स्थावर योनि को योनि नहीं मानते हैं उनकी ये शंका एक प्रकार से कि ननु देहोत्पत्त्या जीवानां जन्म स्यात् न स्वतः व्रीहादेस्तु न देहत्वम्। तो गृहादि तो शरीर नहीं है और इसलिए गृहादि की उत्पत्ति से जीव का जन्म नहीं माना जाएगा, देह की उत्पत्ति से जीव का जन्म माना जाता है। यानी जिनको यह भ्रांति है कि देह यह गृहादि नहीं है, गृहादि को जो देह नहीं मानते हैं उनका यह प्रश्न है। और पूर्व पक्षी गृहादि में भी देहत्व बता करके इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इस सिद्धांति के ही विद्यार्थी का है और सिद्धांति का वो विद्यार्थी प्राथमिक विद्यार्थी है जिसे ये भ्रम है कि स्थावर जन्म ये जो गृहादि है ये शरीर नहीं है, भोगायतन नहीं है, ऐसा जिसका निश्चय है, भ्रमात्मक निश्चय है। सिद्धांति के अनुयायी का प्रश्न है, सिद्धांति का अनुयायी पूर्ण ज्ञानी तो है नहीं। तो ये जिसका प्रश्न है उसको उत्तर दे रहे हैं कि स्थावर भावस्य च श्रुति स्मृत्यो हो उपभोग स्थानत्व प्रसिद्धे। तो जो स्थावर भाव है यानी ब्रीहयवादी शरीर है, ब्रीहयवादी में भी उपभोग स्थानत्व का अर्थ है शरीरत्व देहत्व, उपभोग स्थान का अर्थ निकलेगा भोगायतनत्व, और जो भोगायतन होता है वो शरीर होता है, यद भोगायतनम तदेव शरीरम। तो उपभोग स्थानत्वम का अर्थ है भोगायतन। तो श्रुति और स्मृति में, श्रुति में भी और स्मृति में भी ब्रीहयवादी स्थावर योनि को भी शरीर माना है, भोगायतन माना है, उपभोग स्थान माना है, जहां कर्म का फल भोगा जाए ऐसा स्थान। स्थान माना है, किनको? स्थावर को भी, यानी ब्रह्मवादी को भी। इसलिए ब्रह्मवादी रूप से जन्म हो सकता है, जिन कर्मों का फल ब्रह्मवादी शरीरों में भोगना है वे कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाए अनुसयी जीवों के, तो ये हो सकता है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। और पूर्व पक्ष का एक वाक्य है पशु हिंसादि इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है पशु हिंसादि इत्यादि की। उससे पहले टीकाकार ये जो कहा ना पूर्व पक्षी ने कि स्थावर जो है व्रीहवादी, इनमें भी श्रुति और स्मृति में शरीरत्व की प्रसिद्धि है, यानी इनको भी श्रुति ने शरीर बताया है, स्मृति ने भी। तो सिद्धांति के अनुयायी ने ये पूछा कि कौन सी श्रुति है और कौन सी स्मृति है जो ब्रह्मवादी को भी शरीर बता रही है। पूर्व पक्षी ने तो इतना ही कहा कि श्रुति स्मृति में स्थावर जो ब्रह्मवादी हैं इनका भी शरीर रूप से प्रतिपादन है, प्रसिद्धि है शरीर रूप से इनकी। तो कहा कौन सी श्रुतियाँ हैं, कौन सी स्मृति है जिसमें ये ब्रह्मवादी की शरीर के रूप में प्रसिद्धि हो, तो श्रुति और स्मृति टीकाकार बता रहे हैं। स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति इत्याद्या श्रुति ही, तो स्थानुम अन्य अनुसंयन्ति, कठोपनिषद है क्या? हाँ, यथा कर्म यथा श्रुतम यौनुम यौनिम अन्य शरीरत्वाय देहिनः, यथा कर्म यथा श्रुतम। तो जैसे जिसका कर्म और चिंतन है उसके अनुसार, तो स्थानु शब्द का अर्थ है स्थावर, तो स्थावर शरीर को प्राप्त करते हैं कौन? अन्य लोग, जैसा उनका कर्म है। और इसी श्रुति मूलक अन्य स्मृति है जो ये बता रही है कि शरीर अजयी ही कर्म दोषैर याति स्थावरताम नरह इत्याद्या स्मृति, शारीरिक पाप के दोषों से स्थावरता की प्राप्ति होती है। शरीरत जो कर्मदोष, उन कर्म वे कर्मदोष हैं स्थावरत्व की प्राप्ति का हेतु, स्थावर है अचल योनि, यानी ये गृहवादी रूप योनि। तो ये श्रुति और स्मृति है, इसमें गृहवादी में भी शरीरत्व की प्रसिद्धि है, ये बात बताई। पूर्व पक्ष को पूरा किया जाए कल्प, अच्छा पूरा करने के लिए तो तीन पंक्तियां हैं, पूरा नहीं होगा, चलो कल देखते हैं बाकी का, तीन चार पंक्ति हैं।